petrol. Latince'de taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum sözcüklerinden oluşmuştur. Türkçe'de kimi zaman yer yağ denmesi de bu açıdan yanlış sayılmaz. Yeryüzü kabuğunu oluşturan formasyonlarda bulunan kara, koyu kahverengi veya koyu yeşil renkte çoğunlukla sıvı halde bulunan bir maddedir. Esas olarak karbon ve hidrojenin kimyasal bileşiklerinin karmaşık bir karışımından oluşur. Ham petrol, birincil enerji kaynaklarının ve kimyasal ürünlerin pek çoğunun ana ham maddesini oluşturur. Kara altın diye de adlandırılması, renginin yanı sıra bu yüzden de boşuna değildir.